और हमने उनके दिलों पर कई पर्दे बना दिए हैं उससे कि वो उसको समझे, और उनके कानों में बोझ है। और जब आप कुरान में अपने रब का उसी एक का जिक्र करते हैं तो वो अपनी पीठों पर बिदकते हुए फिर जाते हैं।